درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ گر خوشی چاہیے تو مدینے چلے چلے، زندگی چاہیے تو مدینے چلے چلے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں، کیف سارے کا سارا مدینے میں۔ در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کے اس طرح در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کے اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا دیار جائے تو جائے کس طرح، آنکھیں تو گئے منا منالیا، دل کو منائے کس طرح، دل کو منائے کس طرح، آنکھیں کو دے منا فصلِ بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح، فصلِ بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح، چومے حیات بھی دل کو فسانے کس طرح پھر سے ہم حیات میں دل کو فسانے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا حاضری آپ کے در کی حاضری اگلے جنوں کی عید تھی اگلے منائے کس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح لوٹ کے اب چلے چلے غلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام لوٹ کے اب چلے تھی آ ہماری بنا لیا دل کو بنا دل کو بنا کس طرح کو بنا بہار لٹ لٹ کی پھول کنارے کی طرح فصل بہار لٹ لٹ کی پھول کنارے کی طرح چلے قلب حیرات کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی خم اسی در در اپنی جتی رہ گئی پھر یہ بولا روٹ میں کس طرح